أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى الإمام أحمد في سنده عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم: لو علينا معشر اليهود نزلت لو علينا يا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم نميازنا آية iliyokuja katika surati Al-Maida, ambayo Allah tabaraka wa taala anakuambia: al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Akaiegemeza dini kwetu, lakini akaegemeza ukamilishaji wa dini kwake, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye ameikamilisha dini. Kwa hiyo jambo la ukamilishaji wa dini liko kati Allah tabaraka wa taala na dini, akainasibisha kwetu, ametukamilishia dini yetu. Pia akasema: wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Zimetimia neema za Allah tabaraka wa taala juu yetu kwa ukamilifu wa dini. Neema akazinasibisha kwake: waradhitu lakum lislama dina, na nikaridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Aya hii al-Imamu Ibn Kathiri ameipokea riwaya kutoka kwa Imamu Ahmad kwa sanadi yake kutoka kwa Tariq Ibn Shihab. Asema Tariq Ibn Shihab: alikuja mtu mmoja katika Wayahudi, jaa rajulun min al-yahudi ila Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuja mtu mmoja katika Mayahudi kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akiwa Umar ni kiongozi wa Waislamu, akamwambia Umar, hakika nini mnaisoma aya kwenye kitabu chenu? Lau aya hiyo ingeteremka kwetu sisi Mayahudi, tungefanya siku ya kuteremka kwake aya hiyo ni siku ya kukusanyika na kufurahi kwa aya hiyo namna ilivyo na furaha. Umar ibn al-Khattab akamuuliza, ni aya gani? Yule bwana akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kauli yake Allah anayosema kwamba leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia, wallahi mimi ninajua siku ambayo aya hiyo imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na saa ambayo aya hiyo imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imeteremka siku ya Arafa na ilikuwa ni siku ya Ijumaa, jioni ya siku ya Arafa. Tujifundisha katika maneno haya kwamba ni aya ya furaha inayoonyesha ukamilifu wa dini, na mkamilishaji wa dini ni Allahu tabaraka wa taala, bali amezitimiza neema zake juu yetu kwa kushikamana na dini hiyo. Ni aya inayoonyesha furaha. Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah ameeleza katika tafsiri ya aya hii akasema, hadha akbar ni'ami Allah ta'ala ala hadhihi al-umma haythu akmala ta'ala lahum dinahu. Hii ni neema kubwa sana ya Allah tabaraka wa taala juu ya umma huu, pale alipowakamilishia Waislamu dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairi, hivyo Waislamu hawahitaji dini nyingine tofauti na dini ya Uislamu. Wala ila nabiyin ghayra nabiyihim salawatullahi wasalamuhu alayhi, wala hawamuhitaji mtume mwingine tofauti na mtume wao Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walihada ja'alahu Allah ta'ala khatama al-anbiya, na kwa ajili hiyo Allah tabaraka wa taala akamfanya Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wa mwisho. Wabaathahu ila al-insi wal-jin, na akamleta kwa majini na watu. Fala halalu illa ma ahallahu, hivyo hakuna halali isipokuwa ni ile alomhalalisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala haramu illa ma harramahu, wala hakuna haramu isipokuwa ni ile alomharamisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala dina illa ma shara'ahu, wala hakuna dini isipokuwa ni ile aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun wa la kadhbu fihi wa la khulf, na kila ambalo amenieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ukweli na ni haki, na wala hakuna urongo ndani yake wala hakuna tofauti. Hii ni neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa taala ametupa na akatuchagua sisi kuwa ni katika wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa maelezo haya ambayo Allah tabaraka wa taala ametufanulia katika aya hii, lakini pia katika ufasiri na maelezo aliyoyatoa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ametuambia hatuhitaji mtume mwingine zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala hatuhitaji dini nyingine zaidi ya dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna halali ila ni ile aliyohalalisha mtume, na hakuna haramu ila ni ile aliyoharamisha mtume, na hakuna dini ila ni ile aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shika hizi nukta tatu, hakuna halali ila ni ile aliyohalalisha mtume, hakuna haramu ila ni ile aliyoharamisha mtume, na hakuna dini ila ni ile aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya dhana tanzia hapo. روى الإمام الطبراني في موجب الكبير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن بكي الإمام الطبراني كتكمع جمع الكبير حديثي كتب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علم. أسمى أبو ذر أمكواتش أسسي متن محمد صلى الله عليه وسلم يعني مصحب ذات ثم أمكوفة أكواتش مصحب ذات رضي الله عنه وما طائر يقلب جناحيه في الهواء ولا أكون ندي يوت أمباي أنا جاوزا موازاك أنغان إلا وهو يذكر لنا منها من بعيد isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea anakutajia sisi kwa ndege huyo kuko na elimu gani. Hii ni elimu ya hali ya juu sana ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwafundisha masahaba zake. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Abu Dharr, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma baqiya shay'un yuqarribu min al-janna wa yuba'idu min an-nar illa wa qad bayyana lahu. Hapakubakia kitu, ma baqiya shay'un, imekuja katika nakira, hapakubakia chochote kinawakurubisheni na pepo na kinakuwekeni mbali na moto ila kimebainishwa kwenu. Chochote, hakuna kilichobakia. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam ameondoka duniani, kila ambalo lau kurubisha umma wake na kuingia peponi, na kila ambacho kinakurubisha umma wake na kuingia motoni, amebainisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wakabaki umma katika hali ya mwanga mweupe, katika hali ya uongofu wa sawa, hakuna jambo katika dini yao wasilolijua. Hakuna jambo katika sheria ya dini yao wasioijua. Yote Mtume kafundisha sallallahu alaihi wasallam. Umma ukawa katika huda, katika uongofu wa sawa. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ameeleza athar katika kitabu chake Al-I'tisam kutoka kwa Ibn Majishun, anasema sami'tu Malikan, nilimsikia Al-Imam Malik rahimahullah yakulu, anasema man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana, yoyote katika watu, yoyote atakayezua katika Uislamu uzushi wake katika dini yeye akauona ni mzuri, ni rai nzuri, ni jambo zuri, kwa sababu watu watapata faida hii na ile na ile kwa muoni wake, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, basi huyo kwa hizo fikra zake atakuwa amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na khiana, alifanya khiana katika utume wake. Li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Ikiwa Allah ameikamilisha dini na aliyetumwa kuja kuifundisha dini ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii rai iliyoletwa na huyo mwalimu hakuisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu ameikadhibisha Qur'ani na huyu amemtia khiana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kasema al-Imam Malik, fama lam yakun yawmidin dinan, lile ambalo wakati ule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam halikuwa likiitwa dini, halikuwa ni katika dini, fala yakunu liyawma dini, basi leo pia haliwezi kuwa dini. Anafikiana na maneno ya Ibn Kathiri kwamba wala dinan illa ma sharahu, hakuna dini ila ni ile aliyofundisha Mtume. Anafikiana na hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari, ma baqiya shay'un yuqarribu min al-janna wa yubaidu min an-nari illa waqad hujina lahu, hapakubakia lolote ambalo la kukurubisheni nyie muipate pepo na nyie muwe mbali na moto ila mmebainishiwa. Ikiwa amebainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika hijjatul wadaa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwashuhudisha masahaba zake, hal ballaghtu, je nimefikisha ujumbe niliopewa na Allah kukuleteeni? Na masahaba wakamwitikia Mtume, ballaghta, nashhadu annaka kad ballaghta, tushuhudia kwamba wewe Mtume umefikisha ujumbe uliopewa na Allah. Kwa hiyo mtu atakapoleta rai nyingine na fikra nyingine ambayo wakati ule haikuwa ni dini, basi hata leo pia haiwezi kuwa dini. Lakini huyo pamoja na hali hiyo atakuwa amebeba vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, dini haikukamilika, kuna vitu vilibakia na yeye amekuja kuvikamilisha, ameikadhibisha Qur'ani. Lakini pia Mtume alikuwa na khiana, kulikuwa na vitu vizuri vyenye faida na watu hakuwafundisha, yeye akaja kuwafundisha, na zote ni hatari kubwa. Allah tabaraka wa taala atuambia ndani ya Qur'an, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Hata huu umma wenu ni umma mmoja, na mimi ndiye mola wenu, niabuduni. Umma huu ulikuwa mmoja hivyo hivyo katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mayahudi hawakufurahishwa na umoja huo, na wanafiki hawakufurahi na umoja huo, wakawa kila siku wanafanya namna ya kuingiza khiana kwa Waislamu ili Waislamu wawe mafaraganyiko makundi makundi, na hili hawakuliweza katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila walipokuwa wakipanga mbinu zao, ilikuwa Qur'ani imeshuka, wahi unakuja kubainisha mipango walioiweka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaondoka duniani akaitahadharisha hali hii, akawatia umma kanuni, akawatia umma misingi, hapa mtakie, kama ilipokuja katika hadithi ya Al-Baqi ibn Sariya radiyallahu anhu, ilipopokelewa na Abu Daudi na wengineo, Tirmidhi, kina Ibn Majah. أنسامع الباب بن سارية وعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد الغداء قلت لي مواعد ونمتوم صلى الله عليه وسلم سكمون يبال يسوال يسموه موعدة بليغة موعدة ليقوى يقال وهل يجوه يقسسموه وجلت منها القلوب nyoyo zikaingia mtetemeko, zikaogopa. Wadharafat minha al-uyun, na macho yakabubujika machozi. Mawaidha mazito. Faqala qailun, mmoja katika masahaba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadhihi maw'idatun muwajjah, famadha ta'hadu ilayna ya rasulullah, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, usia gani watuachie Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomjibu huyu bwana hakukanusha kwamba haya sio mawaidha ya kuaga, bali alitoa usia aliyoombwa. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, usikum bitakwa Allah, ya kwanza ninakuhusieni mumche Allah subhanahu wa ta'ala, tengenezeni mafungamano mazuri baina yenu na Allah, mcheni Allah katika kila hali, katika kila jambo. Hili jambo la kwanza. Akasema la pili, wastami'u wa ta'a, husieni muwe wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atachukua mamlaka kwa nguvu kutawaleni mtumwa, nyie ni wako bwana tena mnastahiki, nyie ndio mwe watawala. Lakini akaja mtu huko atokako akakushindani nguvu akatawala, basi nyinyi ni wajibu wenu mumsikilize na mtii. Asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idha kana al-imamu adilan, imamu kiongozi mtawala akiwa muadilifu, fa alayhi al-ajru, basi kiongozi huyo anamalipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alayka ash-shukru, na wewe wajibu wako ni kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kukupa kiongozi muadilifu. Wa idha kana al-imamu jairu, na imamu akiwa njeuri muovu bali, فعليه الوزر, بس يايا انا مذنب من يا الله تبارك وتعالى. وعليك الصبر, ويواجب واكو كصبري, ويواجب واكو ني كصبري sio kutoka barabarani. Kwa usia wa mtume katika nukta ya pili ni kutuhusia juu ya mafungamano baina yetu watawaliwa na watawala, kwa kuwasikiliza na kuwatii katika maarufu itakuwa sababu ya kupeleka mipango yetu ya dini na dunia yetu, ni sababu ya kutengeneza maisha yetu, na ni sababu ya kupata amani katika maeneo yetu. na kutokuatii na kusikiliza viongozi ni sababu ya kuleta ghasia na fujo na kupoteza amani katika mazingira yetu. Ili jambo la pili, Shamtume alayhi salatu wassalam akasema, innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan katira, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi ataziona tofauti nyingi. Mtume amesema ikhtilafan katira, tofauti nyingi, ima ni katika aqida tofauti mtaziona, ima ni katika ibada tofauti mtaziona, ima ni katika akhlaqi tofauti mtaziona, ima ni katika manhaji usuluki tofauti mtaziona, ima ni katika mambo ya harakati mbalimbali mtaziona tofauti. Lakini mkiziona tofauti, nini cha kufanya juu yenu? Nataawanu fima ittafaqna alayhi, tutakuwa tukishirikiana katika yale ambayo sisi tunatofautiana, tuendelea kushirikiana katika tunatofautiana. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, halafu kila mmoja wetu ampe mwenzake udhuru katika yale tunatofautiana, au nini cha kufanya? Wasunna bil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd, msingi katuachie huo ni mizani ya kuzipima amali zetu, ya kuzipima harakati zetu na kuangalia dini yetu. Ni wajibu kushikamana na yale yaliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo khulafau rashidin, makhalifa wake waongofu. Tamassaku biha, shikamaneni sawasawa na mwenendo huo. Ikiwa Mtume atuambia haya maneno ya kushikamana na mwenendo wako katika zama za ikhtilafu, maanake ikhtilafu zilizokuwepo zilishazungumzwa na Mtume kabla hajaondoka, hazikuanza leo, hajafa, kwa sababu harakati ya kuzianzisha zilikuwepo kwenye uhai wake, zikawa zinazimwa na wahi, zinadhibitiwa. Mayahudi walipokuwa wanaingiza maneno kwa Ansar, watu wa Aus na Khazraj wakiwakumbusha yale magomvi yao, Qurani ilikuwa imeshuka, wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa'anqadhakum minha. Qurani inawakumbusha, kumbukeni, acheni fikra hizi chafu. Watu wanarudi wanakaa sawasawa, wanayaacha yale ambayo wameingiziwa fikra na watu waovu. Lakini Mtume kaondoka na wahi umekatika. Msingi aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni msingi madhubuti mpaka kiyama kusimama, tutakapoziona tofauti, mizani ya kuzipima hizo tofauti na kuangalia mwenendo uliokuwa sawa ni kuangalia yale aliyokuwa akiyafanya Mtume na masahaba zake walipofanya na sisi tufanye, walioacha na sisi tuache. Hiyo ndio salama. Qala al-Imam Shafi'i, naona muda umekwisha, saa mbili nataka tusome, na mimi nifupishe pia haya maneno kwa uchache. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, لا يخفى أن السلف الصالح بلغوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشرحوا لنا سيرته وطريقته. هكونا شك يوتي كما السلف الصالح الإمام الشافعي قرن يبين سوسام نعم أكواليزا هكونا شك يوتي كما السلف الصالح wema waliotangulia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wametufikishia amana walioichukua kwa Mtume ya dini na mwongozo wake na sunna zake, wametufikishia sira yake Mtume na njia alizozitumia, wametufikishia katika mambo ambayo inawajibika sisi kurejea kwa mambo hayo. Hakuna walichokiacha salafu salih. Kwa hiyo sisi dini yetu imekamilika, haina mapungufu, Lakini leo tunashuhudia umma huu mparagajika. Ni namna gani umma huu utarudi basi na watu kurudi katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Malik wa ghairihi min as-salaf anasema sunnatu mithlu safinati Nuh, mwenendo wa mtume ni kama jahazi ya Nuh. Mara kibaha naja, yule aliyepanda jahazi amesalimika. Haitojanishwa kwamba wewe uliyekataa kupanda ni mtoto wa nani na ni mtu wa wapi. Midamu mkataa kuipanda jahazi hautosalimika. Si wakumbuka kwamba Nuh mtoto wake alibakia nyuma na yeye ni mtoto wa mtume? Baba yake amwambia, ya bunai yarkab maana, mwanangu njoo upande pamoja nasi. Ambaye baba usipate taabu sana ila jabali la rasimu lina maa. Upate taabu ya nini baba? Ulisikia maji yakavuka mlima? Mvua gani hiyo? Usina shaka baba. Baba mwambie, la asma liyawa min amri la, mwanangu hakuna atakayepona leo. Lakini mtoto ana amani kabisa, anatumia akili yake. Baba atumie wahi, mtoto atumie akili yake. Mafikio yake ni kwa wapi? Wahala bainahuma almawt wa kana min almughraqin. Kwa hiyo asema al-Imam Malik, as-sunna mwenendo wa mtume mithlu safinati Nuh, ni mfano wa jahazi ya Nuh. Man rakibaha naja, atakayeupanda mwenendo wa mtume, atakayeingia kwenye sunna ni mfano walioingia kwenye jahazi ya Nuh. Hivyo hivyo atasalimika. Wa man takhallafa anha hala, na yule aliyebakia nyuma ataangamia. Haijalishi amebakia nyuma nani, midamu kabakia nyuma katika mwenendo wa mtume ataangamia. Na sisi tunahitaji kusalimika, tunahitaji salama sisi na famili zetu. Kwa hiyo da'wa tusalafia ni da'wa inawataka watu warejee kwenye kitabu cha Allah, warejee kwenye sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa sahihi, na warejee katika yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu alaiha bin nawati, tumesema kama tena huo mwenendo kwa majego, ukiambiwa ukamate kwa magego, magego ni meno ya mwisho. Maki kushika kwa meno ya mbele ukifuta utakwenda, au sio? Au yatatoka na meno pia. Lakini ukikamata kwa magego utakwenda na wewe. Yaani haiwezekani ni kama ikatoka. Maana yake mtume anajua sitakuja hali uko mbele sio za mchezo. Watakuja watu mafasaha si mchezo. Usipokaa makini utatoka katika tarika ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah. Machache haya yaeleweke na yapokelewe. Hakuna dini ila alifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna njia salama ila ni ile alifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katuambia, taraktukum ala al-mahajjati al-baydaa laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Ametuacha katika njia nyeupe ila ngara, usiku wake kama mchana, hawezi kupotea katika njia hiyo ila loangamia. Allah atujalie katika wenye kuongoka na wenye kuipatia njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan.